ระหว่างการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์อย่างไหนจะดีกว่ากันรวยกับความจนนี่ความรวยกับความจนนี่อย่างไหนจะดีกว่ากันถ้ามองแบบทางโลกการมีทรัพย์การมีความร่ำรวยย่อมดีกว่าการไม่มีทรัพย์ย่อมดีกว่าความยากจนเพราะมีทรัพย์ก็สามารถที่จะซื้ออะไรต่างๆได้ต้องการจะซื้ออะไรอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากไปไหนถ้ามีทรัพย์ก็สามารถที่จะซื้อได้ทำได้แต่มีสิ่งอย่างหนึ่งที่ทรัพย์ไม่สามารถที่จะซื้อได้สิ่งนั้นก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าคือมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี้ความรวยซื้อไม่ได้ทรัพย์ซื้อไม่ได้ต้องความจนถึงจะทำให้เกิดขึ้นมาได้เพราะถ้ายังรวยอยู่ยังมีทรัพย์อยู่ก็จะไม่ยอมบวชพอยังเสียดายทรัพย์ยังติดอยู่กับการใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆนั่นเองจึงทำให้การจะมาบวชนี่เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนที่มีทรัพย์มีความร่ำรวยเพราะติดอยู่กับความสุขที่ได้จากทรัพย์นั่นเองคนที่จะมาบวชได้นี้ต้องเป็นคนจนหรือถ้ารวยก็ต้องทำตัวให้จนก็คือต้องสละทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่นี้ไปให้หมดถึงจะสามารถบวชได้เพราะเวลาบวชนี้เขาห้ามไม่ให้เอาทรัพย์สมบัติมาด้วยเวลาบวชนี้เขาอนุญาตให้มีทรัพย์ได้8ชิ้นเท่านั้นเองสมบัติ8ชิ้นที่เรียกว่าอัตถบริขารเป็นสมบัติที่จะมาใช้กับการดำรงชีพของพระภิกษุก็คือผ้ากีวร3ผืนเรียกว่าไตรผ้าไตรมีอยู่3ผืนคือผ้านุ่งผ้าห่มและผ้าห่มกันหนาวนี่เป็นสมบัติสามชิ้นแรกชิ้นที่สี่ก็คือประคตเอวก็คือเข็มขัดไว้รัดเอวเป็นสมบัติชิ้นที่สี่สมบัติชิ้นที่ห้าก็คือบาตรบาตรนี้มีเอาไว้เพื่อที่จะได้หาอาหารบิณฑบาตมาขบมาฉันบริขารชิ้นที่6ก็คือมีดโกนมีดโกนเอาไว้สำหรับปรงผมปรงเกศาสมบัติชิ้นที่7ก็คือเข็มกับได้เป็นส่วนที่7ชิ้นที่7ไว้สำหรับปะเย็บจีวรเวลาขาดและสมบัติชิ้นที่8คือที่กรองน้ำเพราะพระในสมัยโบราณต้องไปตักน้ำในลำธารมาดื่มมาใช้ในลำธารก็มีตัวสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นลูกน้ำต้องใช้ที่กรองน้ำตักขึ้นมาถึงจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติที่นักบวชอนุญาตให้นักบวชมีเอาไว้สำหรับใช้ในการดูแลอัตภาพร่างกายพอแล้วถ้ามีสมบัติ8ชิ้นนี้ไปไหนได้ไปทุกแห่งทุกคนได้ไม่อดตายส่วนที่อยู่อาศัยของนักบวชนั้นก็อยู่ตามมีตามเกิดส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าในเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้าง เพราะสถานที่เหล่านี้เหมาะกับการบำเพ็ญสมณธรรมเหมาะกับการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นเองเพราะการบำเพ็ญนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดทรัพย์อันยิ่งใหญ่คือทรัพย์ภายในที่เรียกว่าอริยทรัพย์คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงทรัพย์ของใจทรัพย์ภายในทรัพย์ของกายนี้เป็นทรัพย์ชั่วคราวเวลาร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆก็ไร้ความหมายไปเพราะใจไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเก้าของต่างๆติดตัวไปกับใจได้เวลาที่ร่างกายตายไปแต่ทรัพย์ภายในนี้จิตใจสามารถเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายในที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดก็คือโลกุตตรธรรมที่เรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกธรรมที่ทำให้ผู้ที่มีโลกุตตรธรรมนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในโลกของวัฏฏะสงสารอีกต่อไปแต่นอกจากโลกุตตรธรรมที่เป็นอริยทรัพย์นี้แล้วก็ยังมีทรัพย์ภายในที่ชนิดอื่นที่จิตใจสามารถเอาติดตัวไปได้ก็คือพรหมทรัพย์หรือเทวทรัพย์ก็คือทรัพย์ของเทวดาทรัพย์ของพรหมถ้าได้บำเพ็ญได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลตายไปก็จะได้ไปเกิดในเทวโลกได้เป็นเทวดาถ้าภาวนาทำใจให้สงบได้อยู่ในขั้นสมาธิในขั้นสมถภาวนาก็จะได้รับพรหมสมบัติคือได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกแต่สวรรค์ชั้นพรหมโลกกับสวรรค์ชั้นเทวโลกนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเจริญแล้วก็จะต้องเสื่อมไปผู้ที่ได้ไปรับผลของพรหมโลกหรือเทวโลกหลังจากเวลาผ่านไปบุญที่ได้จากการไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพก็จะเสื่อมไปหมดไปจากพรหมก็ต้องเลื่อนลงมาเป็นเทพและจากเทพก็ต้องเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์ตามลำดับต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต้องกลับมาบำเพ็ญใหม่มาปฏิบัติใหม่ถึงจะกลับขึ้นไปใหม่ได้ถ้าอยากจะขึ้นไปในระดับที่ไม่ต้องกลับมาเลยหรือกลับมาเพียงไม่กี่ครั้งก็ต้องขึ้นไปสู่ระดับสูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นโลกุตตรธรรมนี่เองคือต้องเข้าขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลต้องเข้าสู่ระดับของพระโสดาบันสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จึงจะสามารถทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าได้ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานถ้ายังได้ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันถ้าตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถปฏิบัติขึ้นไปถึงชั้นพระนิพพานได้ถ้าได้ขั้นที่สองขั้นของพระสกิทาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็จะสามารถปฏิบัติขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงกว่าคือขั้นพระอนาคามีหรือขั้นพระอรหันต์ได้ถ้าได้ขึ้นสู่ขั้นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม แต่เป็นสวรรค์ชั้นพรหมที่ไม่เสื่อมเหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมที่ได้จากการบำเพ็ญสมาธิหรือสมถภาวนาต่างกันถ้าบำเพ็ญด้วยสมาธิด้วยสมถภาวนาก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมที่ยังต้องเสื่อมต้องกลับมาลงมาเป็นเทพลงมาเป็นมนุษย์ตามลำดับแต่ถ้าได้สวรรค์ชั้นอนาคามีสวรรค์ชั้นพรหมในระดับของพระอนาคามีนี้เป็นระดับที่ไม่ต้องไม่เสื่อมลงมามีแต่จะขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุด ต่อไปก็คือขั้นพระนิพพานนี่คือทรัพย์ภายในที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกและผู้ที่จะต้องการทรัพย์ภายในนี้จำเป็นจะต้องสละทรัพย์ภายนอกไปถึงจะมีเวลาได้ออกบำเพ็ญได้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ออกบำเพ็ญไม่ได้ปฏิบัติโอกาสที่จะได้นั้นเป็นโอกาสที่ยากมากแต่ก็ไม่ปิดกั้น 100% บางคนบางกรณีนี้ก็สามารถที่จะได้มรรคผลนิพพานขณะที่เป็นพระราชาอย่างพระพุทธบิดาเจ้าชายสุทโธทนะก็ได้บรรลุพระนิพพาน7วันก่อนเสด็จสวรรคตอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยให้คำแนะนำสั่งสอนในเวลาที่จะใกล้เสด็จสวรรคตในเวลานั้นจะถือว่าเป็นคนยากจนก็ได้เพราะในเวลานั้นไม่สามารถที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆได้ก็เหมือนกับเป็นคนจนคนที่ใกล้ตายนี้เมื่อไม่มีเงินทองไม่สามารถใช้เงินทองมาดับความทุกข์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ใกล้จะตายได้ก็ต้องใช้ธรรมะเท่านั้นมาดับความทุกข์แล้วมีพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จักวิธีสร้างธรรมะเพื่อที่จะมาดับความทุกข์ในเวลาที่ใกล้จะตายนี้ถ้ามีคนสอนแล้วผู้ฟังตั้งใจฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เพราะธรรมขั้นต่างๆนี้บรรลุหรือปฏิบัติด้วยใจเป็นหลักไม่ได้ปฏิบัติด้วยร่างกายร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบที่อาจจะเอามาใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เช่นถ้าร่างกายแข็งแรงก็สามารถเอามาใช้ในการเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เพื่อให้เกิดธรรมต่างๆเช่นให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาและให้เกิดวิมุตติการหลุดพ้นตามลำดับได้แต่ถ้าร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะเดินได้ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ยังสามารถบำเพ็ญได้เพราะการบำเพ็ญธรรมต่างๆนั้นใจเป็นผู้บำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิหรือปัญญานี่ใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาสร้างสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจมีการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานระดับต่างๆได้เช่นรูปฌานสี่อรูปฌานสี่และเมื่อใจมีสมาธิก็จะมีกำลังที่จะออกมาพิจารณาทางปัญญาได้สามารถพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟพิจารณาว่าร่างกายเกิดแล้วก็จะต้องดับไปเป็นธรรมดาเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนใจเป็นเพียงผู้มาอาศัยใช้ร่างกายนี้อยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งใจกับร่างกายก็ต้องแยกทางกันเหมือนกับสามีภรรยาที่สักวันก็จะต้องแยกทางกัน ภรรยาก็ต้องตายจากไปสามีก็ต้องตายจากไปฉันใดร่างกายก็ต้องตายต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าใจพิจารณาร่างกายเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาว่าความแก่นี้เป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาความตายเป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้หนีไม่ได้ล่วงพ้นไปไม่ได้ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ถ้าปล่อยวางร่างกายถ้ารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ใจอันนี้เป็นการเจริญปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาธรรมเหล่านี้เพราะกิเลสนี้จะมีกำลังมากกิเลสนี้จะไม่ยอมให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรากิเลสจะหลอกให้คิดอยู่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเมื่อคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดตัณหาความอยากให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายนี้ตายจากเราไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้ามีสมาธิก็จะสามารถสอนใจให้คิดไปตามที่พุทธเจ้าได้ทรงคิดไปตามความจริงคิดไปว่านี่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเราขอยืมดินน้ำลมไฟมาใช้พอถึงเวลาดินน้ำลมไฟก็จะขอเอากลับคืนไปถ้าเรายอมคืนไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็แสดงว่าได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นนี่คือการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายนอนอยู่บนเตียงแต่ใจนี้สามารถที่จะบำเพ็ญได้ถ้ารู้จักวิธีการบำเพ็ญหรือมีผู้สอนให้บำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้าคอยสอนเจ้าชายสุทโธทนะจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นี่ก็คือเรื่องของการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์ว่ามีคุณประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรถ้ามีทรัพย์ก็จะได้ความสุขชั่วคราวความสุขปลอมความสุขที่คู่อยู่กับร่างกายพอร่างกายหมดสภาพเช่นไม่สามารถใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆได้ทรัพย์สมบัติเงินทองก็หมดความหมายไปไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่ถ้าไม่มีทรัพย์ก็จะต้องหาความสุขจากอีกทางหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องก็จะได้ผลของการปฏิบัติก็จะได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งขึ้นมาก็จะได้ทรัพย์ภายในได้ความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขที่ถาวรเป็นปรมังสุขขังเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่อยู่คู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองนักปราชญ์หรือคนฉลาดจึงสละทรัพย์สมบัติกันยุติการหาความสุขผ่านการใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็เอาเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือศีลภาวนาสมถภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญานี่คือเรื่องของการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์ว่าอย่างไหนจะมีคุณค่ากว่ากัน ผู้ที่มีทรัพย์ก็มักจะไม่ได้ออกบวชกันผู้ที่ยังรักทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็จะไม่สามารถสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วออกไปบวชไปบำเพ็ญได้สำหรับผู้ที่จะออกไปบำเพ็ญได้ไปปฏิบัติได้จำเป็นจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติมีมากน้อยก็ต้องไม่เอามาเป็นอุปสรรคขวางกั้นการปฏิบัติไม่เอาทรัพย์สมบัติมาซื้อความสุขต่างๆเวลาใจทุกข์ให้ดับความทุกข์ด้วยการบำเพ็ญให้เจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปถ้าใช้เงินทองก็จะดับได้ชั่วคราวเช่นเวลาเกิดความทุกข์ใจเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้เงินทองไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาพอได้มาแล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องไปซื้ออีกแล้วถ้าไม่สามารถซื้อได้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเราใช้วิธีดับความทุกข์ใจด้วยการหยุดความอยากการหยุดความอยากก็หยุดได้สองระดับด้วยกันหยุดในระดับของสมาธิกับหยุดในระดับของปัญญาถ้าหยุดในระดับของสมาธิก็จะหยุดได้ชั่วคราวคือขณะที่จิตสงบความอยากก็จะสงบตัวลงไปแต่ไม่ตายไม่หายไม่หมดเพียงแต่ว่าพักไปตามการพักของจิตเพราะความอยากนี้ต้องอาศัยการทำงานของจิตถ้าจิตไม่ทำงานจิตสงบตัวลงความอยากก็ต้องสงบตัวลงแต่พอจิตออกจากความสงบออกมาคิดมาปรุงแต่งมารับรู้เรื่องราวต่างๆความอยากก็จะออกมาได้ถ้าอยากจะกำจัดความอยากอย่างถาวรพอออกจากสมาธิมาแล้วเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจและสิ่งที่อยากได้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเพราะสิ่งที่ได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปหมดไปต้องมีการพัดพรากจากกันก็จะต้องเกิดความเสียอกเสียใจเวลาต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบดังนั้นเวลาเกิดความอยากถ้าใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการทำตามความอยากไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเป็นการผ่อนหรือเป็นการประวิงเวลาของความทุกข์เวลาได้ทำตามความอยากความทุกข์นั้นก็จะสงบตัวไปชั่วคราวเพราะความอยากนั้นจะสงบตัวไปเวลาที่ได้สิ่งที่อยากได้แล้วแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาอีกเช่นเวลาอยากจะดื่มสุราถ้าได้ดื่มสุราความอยากดื่มสุรานั้นก็จะหายไปเพราะได้ดื่มสุราอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกอิ่มพออยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานความอยากจะดื่มสุราก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องดื่มใหม่ถ้าไม่ดื่มก็ทุกข์ทรมานใจถ้าดื่มเดี๋ยวก็มีความอยากใหม่ตามมาอีกถ้าอยากจะให้ความอยากหมดไปก็ต้องไม่ดื่มแล้วต้องใช้ปัญญามาทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจมีปัญญาสอนใจก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วก็จะไม่กลับคืนมาอีกต่อไปนี่คือวิธีดับความทุกข์โดยการไม่ใช้เงินใช้ทองคนที่ใช้เงินใช้ทองนี้เป ต้องใช้เงินใช้ทองคอยดับความทุกข์อยู่เรื่อยๆดับเท่าไหร่ความทุกข์มันก็ไม่หมดมันก็มีมาหาอยู่เรื่อยๆเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มันจะไม่มีวันหมดได้นอกจากการไม่ทำตามความอยากเท่านั้นถึงจะดับได้และการที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ต้องเกิดจากการบำเพ็ญเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรจึงต้องเลิกใช้เงินทองทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องมือในการมาดับความทุกข์ใจต้องใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนามากำจัดเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรดังนั้นคนที่ไม่มีทรัพย์จึงมีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญมากกว่าคนที่มีทรัพย์เพราะคนที่มีทรัพย์นี้ต้องสละทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสังเกตดูคนที่บวชกันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนจนมากกว่าคนรวยคนรวยนี้มักจะติดความสุขกับความร่ำรวยจึงไม่สามารถบวชได้ศึกษาประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆดูแทบจะไม่มีใครเป็นเศรษฐีกันเลยเป็นพ่อลูกของคนยากจนชาวนาชาวไร่ก็ทำให้การบวชนี้ง่ายเพราะไม่ต้องมาสละทรัพย์การสละทรัพย์นี้ยิ่งมีมากยิ่งสละยากเพราะทรัพย์นี้เป็นสิ่งที่ในสายตาของผู้ที่ยังมืดบอดอยู่ยังเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่าแต่ในสายตาของคนที่ฉลาดคนที่มีหูตาสว่างจะเห็นว่าเป็นภัยต่อการบำเพ็ญเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเช่นคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีปัญญาที่จะเห็นว่าการมีทรัพย์สมบัตินี้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณจึงทำให้พระองค์สามารถตัดสละราชสมบัติได้แต่คนที่ไม่มีปัญญาระดับของพระพุทธเจ้านี้จะไม่สามารถที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วออกบวชกันได้ดูในสมัยปัจจุบันนี้ก็แล้วกันมีพระราชากษัตริย์รูปไหนบ้างมีประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีคนไหนบ้างมีมหาเศรษฐีคนไหนบ้างที่สละทรัพย์สมบัติแล้วออกบวชกันถ้ามีก็คงจะมีน้อยมากจนไม่รู้กันไม่ได้ยินได้ข่าวกันนี่แหละคือเรื่องของการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้ามองในทางโลกการมีทรัพย์มันต้องดีกว่าเพราะสามารถซื้อความสุขต่างๆได้อยากจะสร้างคฤหาสน์เรือนละกี่ล้านก็สร้างได้อยากจะซื้อรถยนต์ราคาคันละกี่ล้านก็สามารถซื้อได้อยากจะท่องเที่ยวเดินทางรอบโลกด้วยเครื่องบินส่วนตัวก็สามารถทำได้อยากจะพักตามโรงแรม5ดาวเที่ยวระดับ5ดาวกินอยู่ในระดับ5ดาวก็สามารถทำได้คนที่มีเงินทองจึงมักจะใช้เงินทองไปในทางนี้กันหาความสุขทางร่างกายความสุขชั่วคราวกันไปความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าไม่มีปัญญาไม่เห็นว่ายังมีความสุขที่เลิศกว่าที่ดีกว่าคือความสุขภายในความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถมองเห็นได้เนื่องจากพระพุทธเจ้าเคยได้บำเพ็ญมามากในอดีตนั่นเองเคยบำเพ็ญสมถะภาวนาทำใจให้สงบมาแล้วพอชาตินี้ความสงบที่เคยได้จากการบำเพ็ญก็แสดงผลให้พระองค์ได้ทรง รับรู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายคือในขณะที่พระองค์ตอนนั้นทรงพระเยาว์วัยได้ทรงประทับอยู่ตามลำพังวันนั้นพวกข้าราชบริพารติดภารกิจต่างๆกันเลยไม่มีใครมาห้อมร้อมเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับอยู่ตามลำพังใต้โคนไม้พอไม่มีใครมาห้อมร้อมจิตที่คอยสงบก็รวมเข้าไปสู่ความสงบทำให้พระองค์ได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบจึงทำให้พระองค์เห็นว่ามีความสุขที่มีกว่าที่เหนือกว่าความสุขจากการเป็นพระราชโอรสพอทรงเจริญเติบโตแล้วมีโอกาสคือคืนที่ได้ข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสและก่อนหน้านั้นก็ทรงได้ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่คือได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นนักบวชก็ทำให้พระองค์ทรงเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตทรงเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้ในที่สุดมันก็จะต้องหมดไปเมื่อถึงเวลาที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แล้วก็ทรงรำลึกถึงความสุขที่ได้จากความสงบที่นักบวชทั้งหลายบำเพ็ญกันสร้างกันพระองค์ก็ทรงเห็นว่าเป็นทางออกเป็นทางออกสู่การสู่กองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทางออกที่นำไปสู่ความสุขที่ดีกว่าที่ถาวรกว่าพระองค์จึงสละราชสมบัติยอมเป็นคนจนแล้วไม่ใช่เป็นคนจนธรรมดาเป็นคนจนยิ่งกว่าขอทานสิเพราะในขณะที่ทรงเสด็จออกไปได้เดินสวนทางกับขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าที่พระองค์ทรงสวมใส่เห็นว่าสวยงามก็ขอแลกเปลี่ยนขอเอาเสื้อผ้าของขอทานแลกเปลี่ยนกับเสื้อผ้าของเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็ทรงยินดีสละให้แลกเปลี่ยนให้นี่ก็เรียกว่าจนยิ่งกว่าขอทานขอทานกลับได้เสื้อผ้าที่สวยงามกว่าใส่กับพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยสนใจในเรื่องความสุขทางร่างกายเพราะรู้แล้วว่าเป็นความสุขปลอมทรงสนพระทัยกับความสุขจริงก็คือการบำเพ็ญทำให้ใจให้สงบการที่มีเสื้อผ้าของเจ้าชายสวมใส่อยู่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเอาเสื้อผ้าของขอทานมาใส่ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครก็จะไม่มีใครมารบกวนก็จะสามารถบำเพ็ญได้อย่างสบายถ้าเขารู้ว่าเป็นเจ้าชายเดี๋ยวก็ต้องมีคนนั้นคนนี้มาหวังหาผลประโยชน์อาจจะมาจับตัวไปลักฆ่าถ่ายก็ได้เนี่ยนี่ไม่ทรงไม่ประกาศให้ใครรู้ว่าเป็นใครเวลาไปบวชแล้วไปทำตัวเหมือนกับเป็นคนสามัญธรรมดานี่แหละคือการที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องทำตัวให้เป็นคนที่ต่ำที่สุดดังที่ทรงสอนอยู่เรื่อยๆว่าให้ทำตัวเป็นเหมือนปฐพีทำเป็นตัวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนี้ใครจะเหยียบใครจะย่ำอย่างไรแผ่นดินเขาไม่สะทกสะท้านใครจะขุดดินใครจะเทอะไรลงไปในดินจะเทอุจจาระปัสสาวะลงไปในดินเทขยะลงไปในดินดินก็ไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดผู้ที่ทำตนเองทำตนเองให้เป็นดินคือให้เป็นบุคคลที่ต่ำที่สุดคือทำตนเองให้เป็นเหมือนขอทานจะไม่มีวันที่จะต้องสะทกสะท้านกับการกระทำของใครทั้งนั้นขอทานนี่เขาไม่สะทกสะท้านกับการดูถูกข้อละหานินทาขอทานไปไหนจะถูกขับไล่สายส่งอย่างไรเขาก็ไม่เดือดร้อนไล่เขาก็ไป ด่าเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรดูถูกดูแคลนเขาเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าทำตัวว่าเป็นผู้มีสูงผู้มีศักดิ์มีสีใครแตะไม่ได้พอใครมาแตะหน่อยใจก็จะวุ่นขึ้นมาทันทีใจก็จะไม่สามารถทนอยู่กับสภาพของการเป็นนักบวชได้เพราะการเป็นนักบวชก็คือการเป็นขอทานดีๆนี่เองเพราะการอยู่ต้องอยู่แบบอาศัยการให้ของผู้อื่นอยู่ด้วยการรับทานของผู้อื่นเช้าก็ต้องออกไปบิณฑบาตอาหารเขาจะให้มาแบบไหนเขาจะให้มาด้วยความเคารพหรือไม่เคารพก็ไปห้ามเขาไม่ได้เป็นเหมือนขอทานขอทานไปขอทานตามบ้านบางบ้านเขาก็พูดดีบางบ้านเขาก็ขับไล่สายส่งไปก็มีคิดว่าสมัยก่อนการบิณฑบาตก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่ได้เป็นเหมือนแบบสมัยนี้เพราะสมัยนี้เราถูกสอนให้เคารพพระให้เห็นว่าการใส่บาตรนี่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแต่สมัยก่อนเขาอาจจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับให้ทานขอทานดีๆนี่เองเพราะว่ามีผู้บำเพ็ญนักบวชนี่มาจากหลายสำนักมีหลายลัทธิด้วยกันมีการบำเพ็ญที่แปลกๆแตกต่างกันไปจนทำให้ชาวบ้านนี้อาจจะแยกแยะไม่ถูกว่าเป็นดีหรือไม่ดียังไงก็เลยคงจะเหมาว่าเป็นพวกขอทานด้วยกันก็คงจะไม่ได้รับการเคารพเหมือนกับในสมัยปัจจุบันนี้การบิณฑบาตสมัยปัจจุบันนี้ผู้ใส่บาตรนี่ให้ความเคารพต่อพระที่มาบิณฑบาตแต่สมัยโบราณสมัยพระพุทธกาลนี้คิดว่าเป็นเหมือนกับการให้ขอทานดีๆนี่เองผู้ที่จะไปบำเพ็ญอยู่แบบนั้นได้นี่จิตใจจะต้องมีความเข้มแข็งมากจะต้องไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะถ้าถือเนื้อถือตัวแล้วก็จะทนอยู่แบบนั้นไม่ได้ก็อยากจะกลับไปอยู่แบบพระราชามหากษัตริย์อยู่แบบมหาเศรษฐีถ้ากลับไปอยู่แบบนั้นก็จะไม่มีเวลาที่จะออกบำเพ็ญไม่มีเวลาที่จะสร้างมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานจึงต้องกล้าที่จะอยู่แบบขอทานทำตัวแบบขอทานทำตัวเหมือนปัตตภีที่สามารถรับการดูถูกเหยียดหยามว่ากล่าวติเตียนหรืออะไรต่างๆได้หมดรับได้ทุกสภาพอย่างนักบวชนี่ท่านก็สอนว่าให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะจัดที่พักแบบไหนให้อยู่ก็อยู่ไปมาให้จู้จี้จุกจิกอาหารที่เขาจะให้มาจะเป็นอาหารแบบไหนก็รับไปผ้าจีวรจะเป็นผ้าแบบไหนก็เอามาใช้นุ่งห่มได้ก็ใช้ไปยารักษาโรคมีอะไรที่กินแล้วหายก็กินไปไม่มีก็ใช้ดื่มน้ำมูดเอาน้ำปัสสาวะเอาก็ได้ถ้าไม่หายมันก็ตายคนเราในที่สุดมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่เหนือความตายได้แต่อย่าไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายจนไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญมาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจต้องถือให้ความสำคัญกับการบำเพ็ญเป็นอย่างแรกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายนี้ถือว่าเป็นรองลงมาอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าให้สละได้แม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาธรรมหรือเพื่อสร้างธรรมขึ้นมาธรรมนี้สำคัญกว่าชีวิตเพราะชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปแต่ธรรมนี้เป็นของเป็นที่พึ่งของใจที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายทำให้ใจนี้มีบรมสุขมีปรมังสุขขังเป้าหมายของผู้ปฏิบัติก็คือธรรมนี้เองส่วนเรื่องของอุปสรรคทางร่างกายนี้ก็บรรเทามันไปตามมีตามเกิดแต่จะไม่ให้มาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญต ่อการปฏิบัติสร้างธรรมขึ้นมาถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วผลที่จะได้จากการบำเพ็ญจากการปฏิบัตินี้ก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคนั่นเองแต่ถ้ามาคอยกังวลกับเรื่องการกินการอยู่กับเรื่องของการสรรเสริญนินทาของผู้คนอื่นเขาก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญได้แล้วก็จะไม่สามารถบำเพ็ญเพื่อให้เกิดผลที่ปรารถนาได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องทำตัวให้เป็นคนจนทำตัวให้เป็นขอทานทำตัวให้เป็นปัตตภีเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จะกำจัดอุปสรรคต่างๆได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาใครจะด่าใครจะว่าใครจะทำอะไรก็ไม่ถือเป็นปัญหารับได้หมดขอให้มีเวลาได้บำเพ็ญเท่านั้นก็พอขอให้ได้มีเวลาปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้เจริญธรรมต่างๆเช่นสติสมาธิและปัญญาถ้าได้มีเวลาบำเพ็ญแล้วแล้วได้บำเพ็ญผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเมื่อเกิดผลแล้วก็เหมือนกับกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาแต่เป็นมหาเศรษฐีภายในเป็นเศรษฐีอริยทรัพย์เป็นเศรษฐีภายในใจพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านเป็นมหาเศรษฐีภายในใจท่านมีปรมังสุขขังมีบรมสุขเป็นสมบัติถ้ามีการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมบัติพวกเราที่เป็นเศรษฐีทางร่างกายทางโลกนี้พวกเรากลับมีความทุกข์ใจเป็นสมบัติมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมบัติพวกเราจะเลือกอย่างไหนดีจะเป็นเศรษฐีทางร่างกายดีหรือเป็นเศรษฐีทางจิตใจดีพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้เลือกการเป็นเศรษฐีทางจิตใจท่านจึงต้องสละการเป็นเศรษฐีทางร่างกายไปท่านยอมอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากจนอยู่ท่านจึงได้เป็นเศรษฐีทางจิตใจถ้าเรายังรักที่เป็นเศรษฐีทางร่างกายอยู่เราก็จะไม่มีวันที่จะได้เป็นเศรษฐีทางจิตใจเศรษฐีทางจิตใจนี้เป็นเศรษฐีที่ถาวรเป็นเศรษฐีที่แท้จริงไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแต่เศรษฐีทางร่างกายนี้ก็อยู่เพียงแค่ชั่วอายุไขของร่างกายนี้เท่านั้นเองอย่างมากก็ไม่เกิน100 ปีตายไปก็จบดีไม่ดีจะต้องไปเป็นขอทานทางจิตใจต่อไปเพราะไม่เคยคิดทำบุญให้ทานไม่เคยคิดรักษาศีลพอตายไปดวงวิญญาณนี้ก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตก็คือเป็นขอทานทางจิตใจนี้เองทางจิตวิญญาณต้องไปขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ผู้มีชีวิตอยู่ทำบุญและอุทิศไปอย่างเดือนนี้วันที่30พฤษภาก็เป็นธรรมเนียมที่หลวงตาได้ทรงได้นำพาญาติโยมให้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้มีโอกาสเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลเวลาตายไปก็ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณทางจิตใจเพราะมัวหลงกับการเป็นเศรษฐีทางร่างกายจนลืมการสร้างทรัพย์ให้แก่จิตใจเวลาที่จิตใจต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลเวลาไปก็ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณก็คือไปเป็นเปรตนี่นี่คือที่มาของการที่พวกเราเวลาทำบุญให้ทานแล้วเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปเพราะเรายังรักยังกังวลกับผู้ที่เรารักเราเคารพที่ตายจากพวกเราไปว่ากลัวว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำบุญทำทาน ไม่ได้รักษาศีลเขาอาจจะต้องไปเกิดเป็นขอทานทางจิตวิญญาณได้เราก็เลยทำบุญอุทิศกันไปและในขณะเดียวกันการทำบุญอุทิศนี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เราไปเกิดเป็นขอทานทางจิตวิญญาณด้วยอันนี้สำคัญกว่าเรานี่แหละที่ต้องทำบุญกันต้องละบาปกันเพื่อที่เราเวลาตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นขอทานทางจิตใจทางจิตวิญญาณนั่นเองนี่คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างการมีทรัพย์กับการไม่มีทรัพย์ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าสรุปแล้วก็ต้องการไม่มีทรัพย์ย่อมดีกว่าเพราะผู้ที่ไม่มีทรัพย์เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกกันเพราะท่านต้องสละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่แล้วถึงจะออกไปบำเพ็ญออกไปบวชได้ไปปฏิบัติได้ถ้าท่านยังมีทรัพย์ยังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่ท่านก็จะไม่สามารถออกไปบำเพ็ญออกไปปฏิบัติได้ท่านก็จะไม่สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกได้จึงสรุปได้คือคำตอบว่าต้องเป็นคนจนดีกว่าเป็นคนรวยดังนั้นพวกเราที่จนอยู่แล้วจึงไม่ควรจะเสียใจควรจะดีใจเพราะว่าเป็นคนจนนี้ก็จะทำให้พวกเรานี้ออกบวชกันได้อย่างง่ายดายไม่ต้องมากังวลกับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองว่าจะยกให้ใครดีคิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบขอความกรุณาอย่ามาถามตอนที่ปิดไมค์แล้วถ้าอยากจะถามก็ถามตอนนี ้ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณสิทธิศักดิ์ผมอ่านและฟังเทศของพระอาจารย์ทุกวันเพื่อนำไปประกอบสอนวิชาพระพุทธศาสนาพร้อมปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปเวลาอ่านหนังสือทุกๆเล่มของพระอาจารย์แล้วมีความอิ่มในเนื้อหาธรรมที่แสดงผมกราบนมัสการเรียนถามว่าพระอาจารย์มีการเตรียมการเทศอย่างไรจึงทำให้ผมอ่านและฟังแล้วรู้สึกจับใจทำให้มีกำลังฮึดในการปฏิบัติมากขึ้นทุกวันนี้ท่านยังอ่านหนังสือทางโลกและทางธรรมอยู่หรือไม่แล้วมีเทคนิคอย่างไรในการสร้างคำอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เข้ากับหลักธรรมคำสอนได้อย่างกลมกลืนมันไหลออกมาเองจากใจหรือต้องเตรียมการสอนมาก่อนครับ มันเป็นเรื่องของปฏิภาณเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่มีอยู่ในใจเป็นของที่ไม่ได้ตะเตรียมไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นเหมือนกับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาไปแล้วก็แก้มันไปการแสดงธรรมนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็เ ม่ได้ไปตั้งกำหนดเจาะจงว่าจะต้องพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเคยในอดีตตอนที่เริ่มใหม่ๆเคยคิดว่าจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าพยายามจะพูดไปตามที่คิดมันจะแข็งมันจะไม่ไหลลื่นมันจะเป็นเหมือนกับการบังคับให้มันไปในร่องที่เราขีดไว้ล่วงหน้าก่อนการฟังแล้วมันจะฟังแล้วบางทีมันไม่ไหลลื่นมันไม่เป็นธรรมชาติพูดอย่างนั้นแต่ถ้าปล่อยให้มันไหลไปตามเหตุตามผลที่มาสัมผัสมีปัญหาอะไรโผล่ขึ้นมามีเหตุอะไรเราก็แสดงเหตุแล้วก็แสดงผลตามไปมีอะไรที่จะยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นความเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นก็ยกขึ้นมาอันนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เตรียมมาไว้ล่วงหน้าก่อนพูดไปแบบเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรให้ทำพาไปก็พูดได้แค่นี้แหละ คำถามต่อไปจากคุณนิกกี้ข้อแรกปัจจุบันได้ปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอเดินจงกรมนั่งสมาธิโดยจุดสำคัญคือต้องเอาใจไปวางที่อวัยวะนั้นๆแล้วกำหนดกิริยาให้ทันปัจจุบันเช่นก้าวขาขวาก็ให้เอาใจวางที่ขาแล้วกำหนดในใจว่าขวาย่างหนอหรือขวาหนอซึ่งผู้สอนบอกว่าวิธีให้จิตตามดูกิริยาเฉยๆโดยไม่ได้กำหนดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้และจะไม่ได้ผลจึงเกิดความสับสนเพราะได้อ่านและฟังพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าสอนให้ตามดูจิตว่าจิตอยู่ที่ไหนแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการกำหนดจึงขอกราบเรียนถามว่าแนวทางแบบใดจึงถูกต้องและลัดสั้นที่สุดคะ คือแนวทางในสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีสติคู่อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ให้ใจอยู่กับการกระทำของร่างกายนั้นเช่นกำลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่จะไปทำต่อไปหรือเรื่องที่ได้ผ่านมาแล้วหรือเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ไม่ให้เข้ามายุ่งมาเกี่ยวข้องกับการแปรงฟันให้อยู่กับเรื่องของการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่ต้องพูดว่าแปรงหนอฟันหนออันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงแต่สอนว่าให้รู้หนอให้รู้อยู่ว่าตอนนี้สูกำลังทำอะไรอยู่สูกำลังแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันไปกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินไปถ้าก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายขวาก็รู้ว่าขวาให้รู้เท่านั้นเพื่อที่จะได้ดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าใจต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้เช่นถ้าเรากำลังนับเงินอยู่นี่เราไปคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็นับไม่รู้เรื่องคนเวลานับเงินนี่มักจะมีสติดีกว่านับไม่ขาดไม่เกินเพราะมีสติดีเวลานับเงินนี่สติมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นนี่คือตัวอย่างคือสติก็คือให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่างเดียวเป้าหมายก็คือให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งคิดแบบเพ้อเจ้อคิดแบบไม่คิดเพ้อฝันคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าจำเป็นจะต้องคิดที่เช่นเวลาเราทำงานบางอย่างต้องใช้ความคิดก็คิดได้แต่ก็ให้มีสติอยู่กับความคิดนั้นคิดเฉพาะเรื่องนั้นเช่นกำลังคิดบัญชีบวกลบคูณหารว่าเดือนนี้จ่ายไปเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ต้องมีสติอยู่กับความคิดในการทำบัญชีอย่างนี้ก็ยังถือว่ามีสติอยู่ถึงแม้จะมีความคิดก็เป็นความคิดที่จำเป็นจะต้องใช้ แต่ถ้าดีไม่คิดเลยได้จะดีกว่าคือไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปมีเงินมีทองจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่เช่นเป็นพระนี้ก็ไม่ต้องมาคิดบวกลบคูณหารเวลาทำอะไรก็ให้ก็อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่กำลังบิณฑบาตก็อยู่กับการบิณฑบาตเวลาปัดกวาดก็อยู่กับการปัดกวาดเวลาขบฉันก็อยู่กับการขบฉันเวลาล้างบาตรก็อยู่กับการล้างบาตรเวลากวาดถูศาลาก็อยู่กับการกวาดถูศาลาให้อยู่อย่างนั้นไปตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ให้รู้แล้วว่ากำลังลืมตากำลังจะลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังจะลุกกำลังยืนกำลังเดินกำลังเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าก็ให้รู้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่กับร่างกายนั้นเพียงอย่างเดียวนี่คือวิธีการเจริญสติที่เรียกว่ากายกตาสตินี่เป็นการที่จะฝึกให้ใจไม่ลอยไปลอยมาใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจใจนี่ก็เป็นเหมือนลิงถ้าเราไม่ผูกมันไว้กับเสามันก็ไปทั่วไปหมดเวลาจะจับมันเข้ากรงก็จะจับมันยากแต่ถ้ามีเชือกผูกมันไว้กับเสาเวลาจะเอามันเข้ากรงก็ลากมันเข้ามาได้อย่างง่ายดายใจที่มีสติแล้วนี้เวลาจะให้เข้าสู่สมาธิก็จะง่ายเวลานั่งหลับตาให้ดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่ไปที่อื่นมันก็จะอยู่กับลมหายใจพออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้นี่คือเรื่องของวิธีของการบำเพ็ญที่ถูกตามหลักของสติปัฏฐาน4 ข้อที่2การเจริญสติโดยใช้วิธีอานาปานสติและการดูความเคลื่อนไหวท้องพองยุบทั้งสองแบบนี้ผลที่ได้เหมือนกันไหมคะผู้สอนบอกว่าอานาปานสติได้เพียงสมาธิแต่การดูท้องพองยุบได้ทั้งสติสมาธิและปัญญาเพราะเห็นความไม่เที่ยงของท้องที่พองยุบจริงหรือไม่คะ คือการทำอานาปานสตินี้โดยหลักก็ทำเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นฌานขั้นต่างๆการจะใช้อนาปานสตินี้จะใช้ในท่านั่งสมาธิเป็นหลักไม่ได้เอามาใช้ในอิริยาบถอื่นอิริยาบถอื่นก็อย่างที่ได้แสดงไว้ให้ใช้ร่างกายเป็นหลักเพราะมันดูง่ายกว่าดูลมหายใจเข้าออกบางคนไม่เข้าใจเวลาเดินก็พยายามจะดูลมซึ่งมันยากเพราะลมมันละเอียดจับมันยากไม่รู้ตอนนี้ลมเข้าหรือลมออกแต่ดูที่เท้ามันง่ายกว่าดูกำลังก้าวเท้านี่มันง่ายกว่าแต่เวลานั่งนี้เมื่อร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องดูลมเพราะมีลมที่ยังเคลื่อนไหวอยู่การดูลมก็ให้ดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งดูที่ปลายจมูกที่ลมสัมผัสเข้าออกก็ได้หรือดูที่กลางอกดูความรู้สึกที่กลางอกคืนที่หน้าท้องก็ได้เพราะเวลาลมหายใจเข้าไปมันก็จะพองขึ้นมาเวลาลมหายใจออกมามันก็จะยุบลงไปเขาก็เลยใช้วิธียุบหนอพองหนอว่าไปด้วยเพราะบางทีดูเฉยๆแล้วใจมันยังเป็นลิงอยู่มันยังไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เขาก็เลยให้ใช้คำพูดกำกับอีกทีเช่นเวลาหายใจเข้าก็ว่าพองหนอเวลาหายใจออกก็ว่ายุบหนอการกระทำนี้ไม่ได้เป็นการเรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนานี้มันลึกซึ้งกว่านี้กว้างขวางไพศาลมากกว่านี้แต่ว่าเป็นปัญญาก็เป็นแต่ปัญญาที่รู้ว่ามันลมเข้าลมออกรู้ว่ามันไม่นิ่งถ้าอยากจะรู้ละเอียดกว่านั้นก็ต้องพิจารณาว่าเข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายอย่างนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้แต่ในขณะที่ทำสมาธินี้ไม่ต้องการให้คิดอะไรเพราะถ้าคิดแล้วใจมันจะไม่รวมใจมันจะไม่เข้าสู่ความสงบให้หยุดความคิดด้วยการเพ่งดูลมเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปเพราะต้องการเข้าถึงตัวรู้นี่เองไม่ต้องการให้ตัวคิดมาเป็นตัวกีดขวางการเข้าไปถึงตัวรู้ได้เ ทุกวันนี้ที่พวกเราไม่เห็นตัวรู้กันก็เพราะตัวคิดนี่มันมาบังเอาไว้เราคิดอยู่ทั้งวันอยู่กับความคิดเลยไม่เห็นตัวรู้สักทีเลยไม่รู้ว่าตัวรู้นี้เป็นยังไงวิเศษอย่างไรกลับไปหลงกับตัวคิดว่าเป็นตัววิเศษแต่คิดแล้วบางทีคิดไปในทางไม่ดีก็เป็นบ้าได้นั้นตัวคิดนี้มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าคิดไปในทางธรรมมันก็เป็นคุณถ้าคิดไปในทางกิเลสมันก็เป็นโทษใจของพวกเราส่วนใหญ่มันเป็นกิเลสผู้สั่งการมันก็เลยสั่งให้คิดไปในทางกิเลสกันพอคิดไปในทางกิเลสกันก็ทุกข์กันขึ้นมาวุ่นวายกันทุกวันนี้ก็เพราะความคิดที่กิเลสเป็นผู้สั่งให้คิดนั่นเองถ้ามีธรรมเป็นสั่งให้คิดแล้วทุกคนจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทุกคนจะอยู่กันอย่างสุขสบายไม่มีภัยต่างๆเกิดขึ้นแต่เพราะว่าใจของพวกเราทุกวันนี้มันถูกกิเลสเป็นผู้สั่งให้คิดเราจึงต้องหยุดมันหยุดมันแล้วเมื่อเราหยุดมันได้แล้วต่อไปเราก็จะสั่งให้มันคิดไปในทางธรรมของพระพุทธเจ้าได้ขั้นต้นจึงต้องทำใจให้หยุดให้เป็นสมาธิพอหยุดได้แล้วพอออกจากสมาธิมาพอมันจะคิดไปทางกิเลสก็สั่งมันได้พอเราสั่งให้มันหยุดได้เราก็สั่งให้มันไปทางธรรมะได้แล้วสั่งให้มันคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นี่ถึงเรียกว่าปัญญาเหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าเวลาเราขับรถไปแล้วเรารู้ว่าเราไปผิดทางเราจะไปเหนือเรากำลังวิ่งไปทางใต้นี่เราจะทำไงเราก็ต้องหยุดรถแล้วก็กลับรถใช่ไหมยูเทิร์นก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดรถแล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวกลับมาวิ่งไปทางที่เราต้องการไปได้ตอนนี้ความคิดของเราคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจเราเราก็ต้องหยุดความคิดนี้แล้วก็ยูเทิร์นมันสั่งให้มันคิดไปในทางธรรมจากปกติกิเลสมันจะสั่งให้เราคิดว่าทุกอย่างดีทุกอย่างเป็นสุขทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราพอเราคิดไปในความจริงแล้วทางธรรมแล้วใจมันก็จะปล่อยวางมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะไม่เกิดความอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากให้เป็นของเราเพราะมันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือการคิดด้วยปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาก่อนจะคิดไปในทางปัญญาได้ต้องหยุดความคิดที่คิดไปในทางกิเลสให้ได้ก่อนคิดว่านั่นเป็นของเรานั่นให้ความสุขกับเรานั่นจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพอไปเจอความจริงเข้าทีไรก็ร้องห่มร้องไห้กันทุกทีพอไปเจออนิจจังเข้าพอไปเจอทุกขังเข้าพอไปเจออนัตตาเข้าก็เสียอกเสียใจของที่เคยเป็นของเรากลายเป็นของคนอื่นไปแฟนของเรากลายเป็นแฟนของคนอื่นไปรู้สึกอย่างไรบ้างก็คิดว่าเป็นของเราแต่มันไม่เป็นใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดไปล่วงหน้าก่อนว่าไอ้แฟนคนนี้มันไม่ใช่ของเรานะวันดีคืนดีมันไปเป็นของคนอื่นได้นะคิดอย่างนี้มันก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเขาไปเป็นของคนอื่นก็รู้อยู่แล้วมันต้องไปมันไปเสียใจอะไรใช่ไหมนี่แหละคือปัญญาปัญญาสอนให้เราเห็นความจริงเตรียมตัวรับกับความจริงแต่ใจของเรามันชอบของปลอมกันชอบคิดแต่เรื่องของปลอมคิดว่าของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคิดว่าของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงคิดว่าของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรามันจึงต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถดึงใจให้มาคิดในทางความเป็นจริงได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันไม่เที่ยงรู้แล้วว่ามันจะต้องไม่ใช่เป็นของเรารู้แล้วว่ามันจะต้องให้ความทุกข์กับเรานี่แหละคือปัญญาก่อนจะไปทางปัญญาได้ต้องหยุดความคิดที่จะไปทางกิเลสให้ได้ก่อนการหยุดความคิดไปทางกิเลสได้ก็ได้สมาธิใจหยุดนิ่งเหมือนกับรถก่อนจะยูเทิร์นได้ก็ต้องจอดก่อนจอดแล้วค่อยยูเทิร์นพอจะเลี้ยวทันทีทันใดเดี๋ยวก็พลิกคว่ำหรือไปชนกับรถที่วิ่งสวนทางมาอีก ก็ต้องจอดรถก่อนแล้วรอดูจังหวะให้รถเลี้ยวหักออกเข้าสู่ถนนได้อย่างปลอดภัยนี่คือเรื่องของการปฏิบัติสามขั้นตอนสตินี้เป็นการหยุดใจหยุดความคิดพอหยุดได้ก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วก็มีความสุขมีความสุขแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนความคิดได้แล้วเมื่อก่อนเปลี่ยนไม่ได้เพราะคิดว่าไปคิดไปทางนี้แล้วจะให้ความสุขแต่เดี๋ยวนี้เรามีความสุขจากสมาธิแล้วเดี๋ยวนี้เราคิดไปอีกทางหนึ่งได้นะเมื่อก่อนคิดว่าต้องไปเที่ยวอย่างเดียวถึงจะมีความสุขเดี๋ยวนี้คิดได้แล้วว่าไปเที่ยวมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่ามันไม่ถาวรเที่ยวได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเที่ยวไม่ได้จะทำอย่างไรเงินหมดจะทำอย่างไรร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปเที่ยวไม่ได้จะทำอย่างไรถ้ามันคิดอย่างนี้มันก็สู้ไม่เที่ยวดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าเป็นสมาธิก็มีความสุขอยู่ได้พอมีความสุขแล้วก็คิดว่าไม่เที่ยวก็ได้หยุดเที่ยวก็ได้เลิกเที่ยวก็ได้นี่คือปัญญาตามมาอีกทีหนึ่ง คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการขายทรัพย์สินเพื่ออุปถัมภ์พระไปทำบุญวันเกิดท่านทั้งที่ครอบครัวยังสับสนอยู่เป็นบุญหรือบาปคะ คือการทำบุญนี่เราควรทำกับทรัพย์ที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เราต้องรู้จักแยกแยะว่าทรัพย์ส่วนไหนที่เราต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าเรายังต้องดูแลรักษาอัตภาพชีวิตร่างกายของเราและของบุคคลที่เรามีความรับผิดชอบอยู่ด้วยส่วนนั้นเราก็เอาไปทำไม่ได้เพราะเอาไปทำหมดแล้วเราก็ต้องไปขอคนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ส่วนที่เราเหลือแล้วนี่เราจะไปให้ใครก็เป็นบุญทั้งนั้นให้หมาก็ได้บุญให้พระก็ได้บุญให้ใครก็ได้เพราะการให้นี้เป็นบุญไม่ได้อยู่ที่ผู้รับว่าเป็นใครอยู่ที่การให้ถ้าไม่ให้แล้วมันไม่ได้บุญการให้ก็คือเป็นการสละการตัดความหลงที่ยึดติดกับเงินทองว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งการตัดมันแสดงว่าไม่ต้องพึ่งมันแล้วไม่มีมันเราก็อยู่ได้เราพึ่งสมาธิดีกว่าพึ่งธรรมะดีกว่าพึ่งเงินทองเพราะเงินทองมันมาได้มันหมดได้แต่ธรรมะนี่ถ้ามาแล้วมันไม่หมดมันมาแล้วมันจะมาอยู่เรื่อยๆถ้าเรารู้จักวิธีให้มันมาแล้วต่อไปมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆแต่เงินนี่ไม่แน่นอนบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาเวลาไม่มาก็ยุ่งก็เดือดร้อนกันนี่คือความหมายของการทำทานการสละทรัพย์สมบัติต่างๆเพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องไปมีภาระกับมันไม่ต้องไปพึ่งมันถ้ามีเงินทองอยู่เดี๋ยวก็กิเลสก็จะมายั่วยวนกวนใจกระเป๋าใบนั้นก็สวยรองเท้าคู่นั้นก็สวยไปเที่ยวที่นั่นก็ดีมันก็เป็นเรื่องการเลี้ยงกิเลสเลี้ยงกิเลสก็เหมือนกับเลี้ยงเชื้อโรคให้มันอยู่ในร่างกายเราไปนานๆแทนที่จะกินยาฆ่าเชื้อเรากลับไปหาอาหารมาเลี้ยงเชื้อโรคให้มันอยู่กับร่างกายเราเนี่ยการใช้เงินตามความอยากนี่ก็เป็นเหมือนกับเลี้ยงกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็คือตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับเรานั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจจากการใช้เงินใช้ทองเพื่อเลี้ยงกิเลสตัณหาก็เอาเงินทองนี้ไปทำบุญให้ทานเสียแล้วเป็นการเหมือนกับไปซื้อยามากินการทำบุญทำทานนี้เป็นเหมือนกับการซื้อยามาฆ่าเชื้อโรคคือกิเลสตัณหาเพราะเวลาเอาเงินทำบุญไปเอาเงินไปทำบุญทำทานเราก็ไม่สามารถเอาไปเลี้ยงกิเลสได้ก็เท่ากับเป็นการฆ่ากิเลสไปในตัวนั่นเอง คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามทำงานด้วยจะทำสมาธิในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันอย่างไรคะ มันทำไม่ได้หรอกมันสวนทางกันทำงานมันก็ใช้ความคิดทำสมาธิมันก็ต้องหยุดความคิดถ้าอยากทำสมาธิก็ต้องออกจากงานหรือทำในวันที่ไม่ต้องทำงานถ้าอยากจะได้สมาธิเยอะๆมากๆก็ต้องออกจากงานไปถึงบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะรวยทางร่างกายก็ไม่มีเวลาที่จะมารวยทางจิตใจถ้าอยากจะรวยทางจิตใจก็ต้องยากจนทางร่างกายก็ไม่ต้องทำงานไม่ต้องหาเงินอยู่แบบขอทานให้ได้แล้วก็จะได้มีเวลามา เป็นเศรษฐีทางจิตใจคำถามหมดแล้วมีใครจะเสริมไหมวันนี้มีสมาชิกที่ชอบถามอยู่หลายคนนี่วันนี้มีใครไหมหมอจะถามเลยถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะปิดประชุมนะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ